To program Trzecie Polskiego Radia Piątek, 10 lutego minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Działania NATO na wschodzie Europy mają dla Rosji prowokacyjny charakter, mówi szef rosyjskiej dyplomacji. Uczniowie z ostatnich czterech województw rozpoczynają jutro ferie. Służby zapowiadają wzmożone kontrole autokarów. Setki tysięcy Irańczyków protestowały przeciwko Donaldowi Trumpowi i jego nowej administracji. A Rosja prowadzi intensywny monitoring sytuacji wojskowo-politycznej w Europie, przyznaje szef rosyjskiej dyplomacji. Moskwa ocenia działania NATO jako prowokacje, które destabilizują sytuację na Starym Kontynencie. Siergiej Ławrow mówi o tym w wywiadzie dla dziennika Izwiestia. Minister spraw zagranicznych podkreślił, że rosyjskie władze są zaniepokojone wzmacnianiem sił sojuszu w Polsce i krajach bałtyckich, a także w Rumunii i Bułgarii. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Według Siergieja Ławrowa Rosja szczególną uwagę zwraca na rozbudowę w Europie elementów amerykańskiej tarczy antyrakietowej. Prowadzone przez sojusz działania w regionach graniczących z Rosją mają charakter destabilizujący i prowokacyjny, stwierdził szef rosyjskiej dyplomacji. To m.in. rozwijanie dodatkowych kontyngentów wojskowych w Polsce i krajach bałtyckich, oświadczył Ławrow. Rosyjski minister spraw zagranicznych dodał, że Moskwę niepokoją również rozmowy prowadzone w sprawie podjęcia podobnych działań w Bułgarii i Rumunii, a także realizowane przez kraje członkowskie NATO wewnętrzne plany modernizacji armii i rozbudowy infrastruktury wojskowej. Przyjęty przez NATO kurs na powstrzymywanie Rosji, włączając jednostronną decyzję o zamrożeniu współpracy zarówno cywilnej, jak i wojskowej, prowadzi do braku zaufania i zakłócenia dotychczasowej równowagi sił na kontynencie europejskim, wyraził opinię Siergiej Ławrow. Rosyjski minister zapewnił czytelników Gazety Izwiestia, że władze Rosji podejmują odpowiednie działania dla obrony swoich granic i neutralizacji zagrożeń. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Wzmożone kontrole autokarów przed ostatnią turą ferii zapowiada Inspektorat Transportu Drogowego. Zimowy wypoczynek rozpoczynają jutro uczniowie z ostatnich czterech województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego. Sprawdzany będzie przede wszystkim stan techniczny autokarów, m.in. hamulce i opony. Kontrole będą prowadzone przed rozpoczęciem podróży, ale i też podczas drogi, zapowiada szef inspektoratu Alwin Gajadur. Inspektorzy mogą taki pojazd sprawdzić na przykład przed szkołą, spod której będzie wyjeżdżał autokar, albo na stałym punkcie, który zostanie wyznaczony przez inspekcję. Tutaj w tym zakresie prosiłbym o kontakt z właściwym wojewódzkim inspektoratem transportu drogowego. Inspektorat drogowy radzi też, by o stan techniczny zadbali właściciele samochodów osobowych, którzy wyjeżdżają w ferie. Uczniowie z dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego do szkół wrócą 27 lutego. Następna przerwa w nauce w Wielkanoc od 13 do 18 kwietnia. Przy okazji świętowania rocznicy rewolucji islamskiej setki tysięcy Irańczyków protestowały przeciwko Donaldowi Trumpowi i nowej administracji Stanów Zjednoczonych. Demonstranci trzymali transparenty z hasłami "Śmierć Ameryce" i "Kukłę amerykańskiego prezydenta". Na wiecu w stolicy Teheranie obecny był irański prezydent Hassan Rouhani. Ostrzegł przed używaniem języka pełnego gróźb i zapowiadał, że ci, którzy grożą Iranowi, będą tego żałować. Najwyższy przywódca Iranu Ali Chamenei mówił z kolei, że jego kraj nie przestraszy się zagrożenia ze strony Ameryki. Kilka dni temu Iran przeprowadził próbę pocisku balistycznego. W odpowiedzi Waszyngton ostrzegł Teheran, że takie działania mogą zdestabilizować sytuację w regionie. Dodatkowo nałożył kolejne sankcje, objęto nimi osoby i instytucje związane z irańskim programem rakietowym. Największy samolot świata przed południem wyląduje na lotnisku Chopina w Warszawie. Airbus A380, który może zabrać na dwupoziomowy pokład 500 pasażerów, leci do Polski z Dubaju. Połączenie z Warszawą otwarto 4 lata temu i podróżowało na nim ponad 600 tysięcy pasażerów. Przewoźnik postanowił uczcić rocznicę, wysyłając dziś na trasę największy samolot świata. Goście z krajów Zatoki Perskiej są zainteresowani w naszym kraju nie tylko turystyką. Polska staje się dla Zjednoczonych Emiratów Arabskich poważnym partnerem. Samoloty latają już nie tylko do Warszawy. Niedawno uruchomiono połączenie tanich linii lotniczych z Katowic, podkreśla polski ambasador w Abu Zabi Robert Rostek. Lot zajmuje nie więcej niż 6 godzin, bez wiz z obu stron, więc to przekłada się na bezpośrednie zwiększenie ruchu osobowego z jednej i z drugiej strony. Chcielibyśmy, żeby ten ruch coraz bardziej się rozwijał. Goście z krajów Zatoki Perskiej powinni odwiedzać Polskę nie tylko jako turyści. Znaleźć miejsce na skorzystanie

But abuse that's blood on my knuckles. The snow on my face is breaking, and the veins of my head suggest you get back. Zespół Lover in Atlantis, Head Enough, to nasza dzisiejsza piosenka dnia. 12 minut po 11 wracamy do naszej najważniejszej dziś w LP3 1043 edycji listy przebojów programu trzeciego. Sięgamy do poczekalni. Ten utwór tak naprawdę nigdy z poczekalni nie wyszedł, a szkoda. PJ Harvey. Yeah. This is Love, PJ Harvey, utwór, który nigdy nie opuścił naszej poczekalni, być może dlatego, że w Trójce bardzo mocna jest opcja frankofońska. No ale też okazja była niezwykła, bo to było spotkanie na szczycie. Zespół Noir Désir i Manu Chao wspólnie. Opcja frankofońska spowodowała, że utwór przebywał na liście przebojów Trójki przez 26 tygodni i doszedł do 9 miejsca. Manu Chao i Noir Désir. 21 minut po 11. Za chwilę goście, Jacek Bończyk i Piotr Iwicki. A utwór, który zagramy, bo teatr jest, by bawić nas, brzmi jak deklaracja wprowadzająca do tej wizyty. Ostatnio nie najlepiej się wiedzie. O, a czemuż to? Napisałem pieśń, która nie spodobała się hrabiemu de Guiche. I nawet kiedy swój dzień i słońce przysłania cień, wystarczy do teatru przyjść, by lżejszym z niego wyjść. Bo teatr jest, by cieszyć nas, by budzić nas, bawić nas, że gornie nam zaklęcia i murawy, a przez życia chwile z nami trwa. Bo teatr zawsze gra. Witaj poeto, jeszcze trzeźwy? Ciekawy nowej sztuki. Sztuka ponoć nie najlepsza. Oto mój znajomy, który szuka pewnej damy, bo się nią zachwycił. Daj spokój, przedstawisz nas? Panowie, oto Krystian, a to są prawdziwi Gaskończycy. Jest wina, że grasz na los, co w gębę śmieje się głos. Przyjdź tutaj, a zapomnij, że przed chwilą było ci źle. Panów, bardzo jestem ciekaw nowego spektaklu. Obstawiają wszyscy, czy przedstawienie się odbędzie. Ulewa tutaj mi smok i basen pijany sztuk. Na scenie grają role swe, byś widzu mógł zabawić się. Cyrano zabronił grać. Jakże zabronił? Nie znasz pan Cyrana. Wrażliwy na sztukę, a szmiry nie lubi. Wiedząc, o czym sztuka będzie, zakazał dawać marny spektakl widowni Paryża. Wrażliwy? Na piękno, ale także na pewien szczegół własnej aratomii. Lepiej o tym nie mówmy. Ale dlaczego? Przecież go tu nie ma. A ja myślę, że przyjdzie. Jeśli zabronił, a grają, to na pewno się tu zjawi. To może się założymy, przyjdzie czy nie przyjdzie? Chętnie się założę. O kurczaka i wino? O wino i o kuraka. O jest, nie cieszysz się. Zdawisz nas, że kornie nam umila czas. I często śmieje się, i często śmieje się, i często śmieje się z nas. Komedie i dramaty zna, zaklęcia i morały, a przez życie całe z nami trwa. Pan Jacek Bończyk, Piotr Iwicki, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedziałem, że ten utwór, a także jego tytuł będzie wprowadzeniem do naszej rozmowy. I zdaje się, że jest. Tu jest zawarte prawie wszystko, o czym będziemy rozmawiać. Tak, w chwili, kiedy braliśmy się z Krzysztofem Herodzinem za pisanie tego musicalu, marzyła mi się taka scena otwarcia i rzeczywiście tak jest w teatrze, że po kolei pojawiają się osoby, zapełnia się scena, wypełnia się ta scena światłem, ludźmi, ruchem i bierze udział w tej scenie właściwie cały teatr łącznie z widownią. A Krzysiek, zafascynowany musicalami Sondheima, co słychać, dał upust swojej wielkiej przyjemności pisania tego. Zadam dwa pytania przekorne. Po pierwsze, ja osobiście jestem fanem musicalu, chociaż może tego, którego w aranżacji Cyrana akurat nie słyszymy. To znaczy, ja się kiedyś zafascynowałem tym, co zrobiono na przełomie lat 60., 70., na przykład z Hair. Natomiast, czy mam rację, że był taki okres przez ostatnie kilkanaście lat, kiedy musical mógł być postrzegany jako coś z przeszłości, jako coś już troszkę wytartego, że było tak, że musical był kojarzony raczej z epoką przeszłą. Oczywiście to się wszystko zmienia, bo wraca pętla na przykład mody na lata 60. To jest pytanie pierwsze. A po drugie, jak zdefiniować tą bardzo cienką czerwoną linię, moim zdaniem, między musicalem a teatrem muzycznym? Myślę, że, to znaczy zgadzam się z panem też, ja zafascynowałem się musicalem właśnie z tamtego czasu, lat 60., 70., to jest oczywiste. Może dlatego, że to był trochę nowy oddech, prawda? Też. To był nowy oddech, poza tym pojawiło się coś bardzo melodyjnego. Ja pamiętam, że z dużym zdziwieniem na przykład odbierałem to w ten sposób, że były grane spektakle, z tego nagrywało się również płyty, a potem na przykład poszczególni wykonawcy, rzucam na rybę, John Travolta, Olivia Newton-John. Potem nagrywali własne płyty, czy występowali w swoich własnych produkcjach. Albo, przepraszam, że wejdę w słowo, piosenki wyjęte jakby z całości musicalu były samoistnymi przebojami śpiewane, prawie jak standardy były śpiewane. Tak, prawda? Potrafiły zafunkcjonować zupełnie wyjęte z kontekstu właściwie. Więc pewnie też było tak, że do teatru w Polsce zaczęły trafiać te musicale właściwie od momentu, kiedy brali się za tłumaczenie, przełożenie tego jakże trudnego materiału mistrzowie, tacy jak Wojciech Młynarski chociażby. I wtedy one trafiały do nas, z pewnym opóźnieniem oczywiście. Tylko raz się zdarzyło, że było inaczej, bo sam brałem udział w prapremierze polskiej musicalu Chicago w Warszawie, a film pojawił się z Richardem Girem parę miesięcy później, więc jedno napędziło drugie. To było bardzo ciekawe. Ale fakt faktem, że gdyby tak dzisiaj zapytać publiczność, widownię, słuchaczy o musical, no to co powiedzą w pierwszych zdaniach? Skrzypek na dachu, prawda? Kabaret, Hair. Dopiero później też myślę sobie, że i myśmy z Krzysztofem na tej fali trochę skorzystali z takiego momentu otwarcia drzwi pod tytułem współcześniej, coś nowego. Generalnie jest tak, że w teatrze w Polsce sięga się po musicale po to, żeby zrobić prapremierę, żeby nagle zrobić taki wielki wystrzał z armaty, a w jakimś momencie to właściwie chyba bardzo w tym pomógł Wojtek Kościelniak, który zaczął robić swoje rzeczy i angażować w to kompozytorów, pisząc, robiąc adaptacje z jakiegoś materiału, a następnie przenosząc to na scenę. To jest mój czwarty musical, który napisałem jako librecista, za to pierwszy z takim rozmachem zrealizowany w Teatrze Muzycznym w Łodzi na jubileusz tego teatru. No a Krzysztof dał się namówić i tak naprawdę jesteśmy razem po napisaniu pierwszego wspólnie musicalu, ale na pewno nie ostatniego. To jeszcze o ten teatr muzyczny versus musical dopytam, bo przecież nie rozmach decyduje o tej subtelności nazwania czegoś w ten sposób. Nawet na trochę prywatny użytek, bo były też musicale sensu stricte, które miały rozmach wręcz kosmiczny, prawda? Ale tu chodzi pewnie o jakąś taką wartość dodaną, którą trudno zmierzyć. Na pewno. Ja się posłużę tutaj przykładem na przykład, nie wiem, Teatru Roma, a Teatru Kapitol Muzycznego we Wrocławiu, gdzie różnica polega na tym, że Teatr Muzyczny Roma sięga po rzeczywiście, jak to mówi dyrektor Kępczyński, po utwory skazane na sukces, czyli takie, które zafunkcjonowały na Broadwayu, mają całą masę wykonań, płyt i tak dalej, i tak dalej. A Teatr Muzyczny Kapitol we Wrocławiu właśnie stara się sięgać po rzeczy prapremierowe, ale współcześniejsze, wykręcone muzycznie też w inny sposób. Inaczej jest, kiedy pisze coś Piotr Dziubek albo Leszek Możdżer. Tu mam przyjemność pracy też z oboma panami, a zupełnie inaczej, kiedy po prostu sięga się po rzeczy takie, które no, właśnie są grane i są bezpieczne. To jest dla mnie ta różnica, że musical jest rzeczą opatentowaną licencjami i właściwie sprawdzoną, czyli bierzemy pewniaka do teatru, a teatr muzyczny ryzykuje. Różnica z punktu widzenia słuchacza, bo teraz się w tej pozycji ustawię, jest tylko taka, że przy tych pewniakach w moim przypadku jest to zawsze niestety skazane na porównywanie z oryginałem. Przez to trudne, chyba łatwiej zmierzyć mi się z czymś, co jest nowe. Oczywiście bardziej ryzykowne, trzeba w to wejść, trzeba to poznać, ale jeżeli się wejdzie, to przynajmniej jest co zwiedzać na nowo, prawda? A oczywiście, nie... tylko tutaj ryzykownie i cytując klasyka, sięga pan fajnie, cieszę się, po rzeczy, których pan nie zna. A jak mówił Maklakiewicz, najbardziej lubimy te rzeczy, które znamy. Pozostanę przy swojej opcji. Okay. Piotr Iwicki, premiera widowiska była jeszcze w roku 2015, przed świętami, o ile pamiętam. Kiedy zapadła decyzja o wersji płytowej, jak rozumiem, studyjnej? Bardzo szybko. Krzysio zadzwonił, mówi: Piotrek, mamy gotowe nagranie, robimy. To było gdzieś tak we wrześniu, październiku. No a Krzysztof Herdzin i tutaj obecny z nami artysta to pewniacy, więc nie ponosimy tutaj ryzyka, bo rynek muzykalu w Polsce to także 25 lat od otwarcia pewnego nowego rozdziału w Polsce, od premiery muzykalu Metro, i jest bardzo wierna publiczność muzykalowa, która gdzieś tam się odnosi do tego, a ja jestem chyba złym prelegentem, bo dla mnie to było 600 spektakli zagranych tego muzykalu i mam tu taki swój ogląd na muzykal, który dla mnie w tej chwili jest jedną z lepszych form audiobooka do samochodu. Po prostu się jedzie, puszcza się muzykal i nie trzeba się skupiać tylko na melodii, ale jest także coś mądrego w tekście. A jak ktoś sięga do musicalu, to ja zawsze odsyłam jeszcze do Rake Progress Strawińskiego, który jest chyba jednym z najdoskonalszych muzykali. Potem Bernstein i wszyscy z tego bardzo, bardzo, ale to bardzo mocno czerpali i można sobie tak sięgać daleko. Ja się cieszę, że po prostu ta znakomita muzyka jest pod szyldem Polskiego Radia i to jest fantastyczne, bo wiem, że bardzo wielu ludzi sięgnie po to ze względu na treść, ale także na muzykę, a także na wykonawców. Czyli jedność sztuki. W ten sposób Piotr Iwicki odpowiedział na pytanie, którego nie zdążyłem zadać, o swoje ulubione musicale. Panie Jacku, no, dołączył pan do pewniaków klasyki. Bardzo się cieszę. Piotrze, to jeszcze dwa słowa o tym, co w Lutosławskim. W Lutosławskim poniedziałek i wtorek. W poniedziałek Grażyna Szapołowska z swoją płytą, we wtorek Sasza Stronin, a tydzień później Loud Jazz Band. W poniedziałek premierowa... koncertowa sytuacja 27 premiery najnowszej norwesko-polskiego zespołu, a we wtorek 28, ostatni dzień lutego, pojedynek na Bębny, czyli Michał Miśkiewicz ze swoim zespołem i Czarek Konrad ze swoim zespołem, a wszystko to ku hołd dla Tony Williamsa. A my teraz zagramy raz jeszcze w Cyrano. Muzyka Krzysztof Herdzin, tekst Jacek Bończyk, libretto. Noc dzisiaj taka ciemna i spokojna, cicha, że ma miłość tajemna, pragnie cię i wzdycha. Pięknym wzruszeniem płonie i kocha od nowa. I gdy twą bliskość widzi, uważa na słowa. O Pani, w moje serce trafia każde słowo. Każde twoje słowo jest największym darem, zapowiedzią nową i rajskim bezmiarem. Pragnąłbym utonąć w najdroższym spojrzeniu, w oczu blasku spłonąć, które życie zmienia w zachwytu. Poemat nad twoją osobą, najwdzięczniejszy temat urzeczony tobą. Oddaję ci istnienie całe, na wieków sto, po świata kres. Od chwili, gdy cię pokochałem, pojąłem, co tak ważne jest. Ja żyję tylko po to, Pani, by wielbić cię. naszym cieniem być. Tak czują pewnie zakochani, kochając łatwiej żyć i śnić. Tak czują pewnie zakochani, kochając łatwiej żyć i śnić. Każde twoje słowo miłą jest nagrodą. Myślę z niepokojem, dokąd słowa wiodą. Czy istnieje miłość opisana w baśniach, co w świecie zawiły, każdy mrok rozjaśnia. Z drżącym niepokojem zmagam się, poeto, biedne serce moje. Jestem wszak kobietą, oddaję ci istnienie całe. Na wieków sto poświata kres, od chwili gdy mnie pokochałeś, pojęłam, co tak ważne jest. Nadzieję mam, że mnie nie zrani ta miłość, z którą pragnę być. Tak czują pewnie zakochani, kochając łatwiej żyć i śnić. Tak czują pewnie zakochani, kochając łatwiej żyć i śnić. Po świata kres, od chwili gdy cię pokochałeś, pojęłam, co tak ważne jest. Nadzieję tam, że po to pani, by wielbić cię, z którą pragnę być. Tak czują pewnie zakochani, kochając łatwiej żyć i śnić. Tak czują pewnie zakochani, kochając łatwiej żyć i śnić. Jedenasta 11:43, egzemplarze płyty ze studyjną wersją musicalu Cyrano ma dla Państwa Piotr Kordaszewski, 22 i 7 trójek. A ja przejrzałem szybko nasze dzisiejsze ulubione 1043 wydanie listy przebojów programu trzeciego, żeby znaleźć coś, co kojarzy się musicalowo. I być może mój wybór jest niestandardowy. We'll be right back. się buty rozeszły. Pani w obuwniczy miała taki ruch. Całe 17 minut będzie południe. Do południa, przypomnę, możemy głosować na dzisiejsze notowanie listy przebojów programu trzeciego, które po 19 poprowadzi Marek Niedźwiecki. Za ostatnie niecałe jeszcze 3 godziny dziękuję Michał Jakubik, Piotr Kordaszewski i Piotr Metz. Na koniec nasza proza. Rok Królika i dwie panie. Joanna Bator, autorka. Wstęp, a potem fragment kolejny przeczyta Danuta Stęka. Do usłyszenia. Królika pisałem w Berlinie. W Berlinie jest mnóstwo królików. To są potomkowie tych królików, które po zburzeniu murów ruszyły w miasto. Tam żyły setki tysięcy królików między murami dzielącymi Berlin. I kiedy mur zburzono, one rozlazły się po mieście. W Króliku po berlińsku widać, jak koczują na trawnikach, jak okupują parki tacy króliczy uchodźcy. Oczywiście ten motyw jest rozwinięty troszeczkę bardziej w Roku Królika, ale to też nie powiemy, bo po Ząbkowicach Śląskich, czyli Frankenstein, grasuje bardzo specjalny, groźny królik, który być może z tymi berlińskimi ma coś wspólnego. Joanna Bator. Rok Królika. Rok Królika. Czyta Danuta Stenka. Muzyka Michał Zygmunt i Nina Nu. Fragment 30. Ostatni. Staruszek siedział koło mnie cichy i pogrążony w myślach. Droga, którą jechaliśmy, wiodła bez przeszkód prosto na południe, aż do momentu, w którym trafiliśmy na wypadek blokujący ruch na obu pasach. Nie widziałam, co się dzieje, ale wstawał już świt. Na zwiady poszedł więc dziadek. Podałam mu koc, by nie zmarzł i przy okazji nie rzucał się za bardzo w oczy ze swoimi orderami. Tylko niech pan pułkownik nikogo nie zastrzeli, zdążyłam go ostrzec. Patrzyłam przez okno, jak idzie wzdłuż samochodów dzielących nas od miejsca kraksy. Czekałam nieskończoną chwilę, by ucieszyć się na jego powrót. Niestety nie dowiedziałam się wiele. Powiedział tylko: śledzie! A jego twarz wyrażała coś między bezmiernym zdziwieniem i takim samym zachwytem. Śledzie? Milczał. Patrzył na wprost, nieruchomy i niedosiężny już dla ludzkich pytań. Wiekowy jak świat. Czekaliśmy w milczeniu. Zrozumiałam, co staruszek miał na myśli, dopiero gdy już jako tako uporządkowano drogę i zaczęto przepuszczać samochody lewym pasem. Tir chłodnia, który uczestniczył w wypadku, miał otwarte tylne drzwi i wysypała się z niego tona śledzi. Ich srebrne ciałka lśniły w promieniach wstającego właśnie słońca, a ja nabrałam podejrzenia, że pułkownik Zawada wymknął się z innej książki, z innej krainy i stał się poruszycielem nowej historii Anny Carr, tej, która przeżyła. Mówiłem, że śledzie. Bałtyckie, uściślił. Wyglądał na wyczerpanego, lecz jego twarz złagodniała i wygładziła się, przybierając nieco kobiecy wyraz. Przypominał mi teraz dziadka konkursowego i kobietę w mokrym futrze, która odwiedziła niegdyś Julię Mrok nad ranem. Jechaliśmy dalej, wolni i samotni. Zboczyłam z głównej drogi. Dotarliśmy chyba już na Słowację, ale to nie miało znaczenia. Wiosna przyszła tu wcześniej i przemierzaliśmy las tak jaskrawo zielony, że musiałam sięgnąć po okulary, które dostałam od dziadka konkursowego, by móc dalej prowadzić. Słońce cięło drogę przed nami w cienkie plasterki i wydawało mi się, że widzę między nimi małe tęcze. Prawie nie miałam pieniędzy, ale nie czułam już żalu do inspektora Gerarda Hardego, który je ukradł. Za tym zakrętem będzie leśna droga, powiedział nagle pułkownik Zawada. Skręć w nią. Przecinka prowadziła głęboko w las i od dawna nikt nią nie jeździł. Jechałam ostrożnie, starając się wymijać większe dziury. Przez otwarte okna do samochodu wpłynęła ciepła wilgoć. Świeża zieleń napierała ze wszystkich stron. Droga była ledwie widoczna, bo trawa wybujała po środku i po bokach, pożerała ją bezlitośnie. Minęliśmy poukładane w stos pnie sosnowe i oszołomił nas zapach żywicy. Tutaj, powiedział pułkownik Zawada, gdy dotarliśmy na niewielką polanę. Tutaj? Nie poznajesz? To miejsce, którego szukaliśmy. Nie poznawałam. Lecz tak właśnie mogło wyglądać miejsce, jakiego szuka dwójka wykończonych uciekinierów. Więc pomogłam staruszkowi wyjść z samochodu. Niedaleko jest woda, powiedział. Jaka woda? Żywa. Poszłam za nim. Posuwaliśmy się powoli pośród kwitnących wierzb, brzóz i dereni. A staruszek nie zatrzymywał się ani na chwilę, milczący i skupiony. Doszliśmy do strumienia, nad którym wyzłacały się pierwsze kaczeńce. Tak oślepiające, jakby świeciły. Piasek na brzegu okazał się ciepły i suchy. Pachniało życiem, które przebija się spod miękkiej ziemi niepowstrzymane. Musimy się napić, powiedział pułkownik Zawada. I dopiero w tej chwili poczułam, jak bardzo jestem spragniona. Chciałam mu pomóc, ale tylko przytrzymał się mnie i łagodnie osunął na kolana, a potem położył z głową przy nurcie. Poszłam za jego przykładem. Piliśmy jak zwierzęta po morderczej wędrówce przez pustynię. A nasyciwszy pragnienie, nabrałam powietrza i zanurzyłam całą głowę w lodowatej wodzie. Pod moimi powiekami przesuwały się obrazy, łączyły w konstelacje nie do zapamiętania. Kiedy wynurzyłam twarz, była czysta, a skóra szczypała mnie jak na dużym mrozie. Będę teraz spać, oświadczył staruszek. Spostrzegłam, że rzęsy pułkownika Zawady są szare jak sierść królika. Drżały na nich krople wody. Zarost wyglądał jak atramentowe kropki. Położył się na piasku, a ja patrzyłam przez chwilę na niego, na strumień i odbite w nim kaczeńce, obce, rozsłonecznione niebo. A potem poddałam się zmęczeniu i też zasnęłam. Kiedy się obudziłam, słońce poczerwieniałe i groźne opierało się o czubki drzew. Staruszek nadal spał w tej samej pozycji. Czas ruszać w drogę, powiedziałam. Ale nie zareagował. Czas ruszać, powtórzyłam. A moje słowa opadły i wsiąkły w piasek. Obłoczki pary bez znaczenia. Dotknęłam ramienia staruszka i wiedziałam od razu. Pułkownika Zawady już nie było w tym ciele, leżącym obok mnie nad strumieniem. Miał zamknięte oczy. Na jego powiekach kładły się cienie nadchodzącej nocy. W dłoniach skrzyżowanych na piersi trzymał Glocka, jak niemowlę ukochaną zabawkę. Położyłam dłoń na poplamionej głowie. Niech sobie zatrzyma swój pistolet. Niech ma w prezencie. Niezidentyfikowane zwłoki żołnierza. Kim jest bezimienny bohater? Wymyśliłam mu nagłówek. Poczekałam, aż słońce zajdzie, a na niebie rozgości się lekko już zmalały księżyc, i w jego świetle ruszyłam z powrotem do samochodu. Zza drzew obserwowały mnie tysiące króliczych oczu. Odnalazłam samochód i po chwili jechałam zwykłą drogą gdzieś w Europie. A wszystko, co mi się przydarzyło, wydawało się zupełnie niewiarygodne. Czy miasto, w którym graficiarz gryzmolił swoje Frankensteiny, spa pod królikiem i jego szafarki śmierci opłacanej w euro, istnieją nadal beze mnie? Czy rozpadły się jak plik kartek pociętych w niszczarce? Dopiero po kilku dniach, na którymś z kolejnych parkingów, na jakich spędzałam noce po całodziennej jeździe, zauważyłam kopertę. Drżącym pismem napisano na niej: zaksięgować za mój pistolet. W środku był gruby plik banknotów z wizerunkiem barokowej bramy, nieistniejącej w realnej rzeczywistości, ale wyglądającej jak prawdziwa. Przy oszczędnym życiu mogłam utrzymać się za to przez rok w jednym z biedniejszych południowych krajów. Jeden z banknotów, przeznaczonych na full service pułkownika Zawady w spa pod królikiem, wymieniłam na lokalną walutę u mężczyzny z wąsami bujnymi jak skrawki niedźwiedziej sierści, który usiłował mi sprzedać złoty pierścionek i powtarzał very nice z litanijną monotonią człowieka przyzwyczajonego do odmowy. Na targu w tym samym bałkańskim miasteczku kipiącym pierwszym upałem kupiłam tanią sukienkę z czarnej bawełny, wielki kolorowy szal i skórzane sandały pachnące wciąż zwierzęciem, które poświęciło na nie swe życie. Przebrałam się w toalecie na parkingu i wyrzuciłam stare rzeczy, które już nie pasowały do dalszego ciągu historii Anny Carr. Jechałam z otwartymi oknami. Wiatr podwiewał mi sukienkę, kołtunił moje włosy. Rudy odcień wyzłociło słońce.